een kat gehad, maar gisteren tot mijn pech. Toen ging mijn poes een straatje om en bleef voor altijd weg. En boze tongen uit de buurt vertelden mij al gauw. Zijn huid hangt netjes om de hals van de poelier zijn vrouw. Weet je dat van die arme kat, die is zo het scheen. Uitgezocht voor een haas verkocht, wat is dat gemeen. Ze maken er nou hazenpeper van, de muizen dansen polonaisen om de pan. Weet je dat van die arme kat, oh, oh, oh, oh, oh. Het toppunt van brutaliteit, vannacht om 1:30. Toen zei mijn buur, we eten haas, kom je ook, dan eet je mee. Maar toen ik aan zijn tafel zat, bemerkte ik alles gauw. Toen keek die achterbal mij aan, alsof die zeggen wou. Lust je dat van je arme kat, ik geef je nog een poot. Als je erin bijt, heb je dan geen spijt, schaam je je niet dood. Ik plaatste vast als je daarvan at, zo'n advertentie in de zwarte kat. Mijn oude baas at me op voor haas, wat een idioot. Ofschoon ik niet zo'n pizzie at, raakte de pan toch leeg. Totdat mijn buurman trots zijn vrouw gewetensvroeging kreeg. Je knijpt de kat in donker, nou ga scheiden voor je straf. S'avonds zijn alle katjes graf, daarom ga ik van je af. Schaam je wat voor die arme kat, mens wat een schandaal. Ik vlucht van jou, want je bent geen vrouw, maar een kat, een kannibaal. Je at alleen zijn vier poten op, daarmee krap je straks de ogen uit mijn kop. Soort zoek soort is het ware woord, kattenkop sta op. Weet je dat van die arme kat, wie heeft dat gedaan? Een citroen kost geen 500.000 en een kip dat is geen haan. Als je liegt ben je leugenaar, Jozef nam de kuiten van Potifar. Weet je dat van die arme kat, wie heeft dat gedaan?